बल्कि असली विवेक करोगे ना, ये जो रूप आपको मैं देख रहा हूँ भयभीत करने वाला ही रूप है। कैसे? अब ये द्वैतम युव भवती तत्र भयम भवती, ये बाह्य रूप से मतलब नहीं है। द्वैत का मतलब है भय, द्वैत इव वहां तो द्वैतम इव कह रहे, द्वैत के समान हो जाए तो भय, अरे द्वैत ही है उसको तो कहना ही क्या, तो दृढ़ भय है फिर वहां, ये कहना पड़ेगा तो पक्का भय हो गया, मजबूत हो गया भय वहां। क्यों? द्वैत मजबूत हो गया। फिर उग्र रूप क्यों है? क्योंकि यहाँ भी वो भेद दृष्टि से देख रहा है, भेद दृष्टि से ही जनता देख रही है, सारी दुनिया वहां पर जो देख रही है, जो कुछ भी उस विराट रूप के अंदर है। कौन है उधर? तीनों तीन लोग कौन है वो? सारे ऋषि वगैरह आके बताएंगे कौन कौन है वहां पे, जो उस विराट रूप के अंदर रहकर विराट रूप को देख रहे वाले, विराट रूप के अंदर रह करके विराट रूप को देख रहे हैं वो सब के सब, और विराट रूप की स्तुति भी कर रहे हैं, सिद्ध संघा कहेंगे ऋषि लोग वगैरह। अब कैसे कहो कि अर्जुन देख रहा है, अगले साल दोनों श्लोक गड़बड़ा जाएगा। अर्जुन खुद ही कह रहा है उसके अंदर सुरसंग है, सभी लोग हैं और सब उनको देख भी रहे हैं, सब उनसे खुश भी है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई भयभीत हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब देख रही विराट रूप, एक दो नहीं, कौन कौन? अमिहितां सुरसंघा विशंदी केचित भीता प्राजल गृणंदी स्वस्तिवा महर्षि सिद्ध संघा स्तवंतिवा श्रुति पुष्कला रुद्रा दित्या वसवो ये साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्वपाश्च गंधर्व्यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ति तां विस्मिताश्चैव सर्वे। आ गया ना, विराट रूप को कौन कौन देख रहा है? सर्वे विस्मिताश्च वीक्षन्ति तां, सभी के सभी ये लोग आप अत्यंत आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। क्यों? अर्जुन नहीं देख रहा है, अर्जुन ये बात स्पष्ट कह रहा है मैं तो देख ही रहा हूँ, फिर मेरे साथ साथ ये सब लोग देख रहे हैं और सभी लोग उसको ऐसा देख रहे हैं, कोई तो भयभीत हो रहा है, कोई तो स्तुति कर रहा है और कुछ तो प्रवेश कर रहे हैं। अमी हित्वाम सुरसंघा विशंति, अमी मानी ये जो सेना मेरी 18 अक्षयणी सेना या चारों तरफ जो दिख रहा है, ये सारे के सारे आपके अंदर प्रवेश कर जा रहे हैं, मैं सबका मौत देख रहा है, वो अभी मरे कोई नहीं, ये रिजर्वेशन हो रखा है ना, जैसे आप मैं एक महीना पहले से रिजर्वेशन कर रहे थे टिकट, आप एक महीने बात की अभी से तारीख रोज रोज दिखाई देती रहता है, आपके दिमाग में रोज तारीख दिखता है, अभी आया नहीं तारीख, ना ट्रेन आया है ना कुछ है, लेकिन सब कुछ अभी से दिख रहा है आपको, वैसे उनका मरने से पहले उनका मरना हुआ दिखाई दे रहा है। अमी हितां विशन्ति और केचि भीता सुंद प्राणियो गृणन्ति, कुछ भयभीत हो करके आपको हाथ जोड़कर आपके बारे में कुछ स्तुति कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं, क्योंकि जितने 18 अक्षणी सेना भी है इनमें से बहुत सारे देवता लोग भगवान की लीला भूभार को उतारने के लिए, भगवान को सहयोग के रूप में देने के लिए ही आए हुए बहुत सारे वहां पर है, सब सैनिकों के रूप में अनेक रूपों में अनेक राज्यों में रहे और सब इकट्ठा हुए वहां पर, सब मर के भगवान की आ जाना है ना वापस, वैकुंठ में कैसे जाएंगे, वो स्वर्ग में कैसे जाएंगे, सभी देवी देवता वहां पर आए हुए हैं जो, वो सब वहां पर उसमें विराजमान अनेक रूप में। स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा, महर्षि आदि सिद्धों के समूह स्वस्ति स्वस्ति कल्याण हो कल्याण हो ऐसा कहते हुए आपको जब पुष्क स्तुतियों के द्वारा बहुत प्रकार की स्तुतियों के द्वारा स्तुति कर रहे हैं, रुद्रादित्या वसो ये साध्या विश्वेश्विनो मर्दशोपाश्च कद रुद्र आदित्य वसवाई देवता साध्य गण अश्विन देवता मरुद देवता उषोपामनि पितर देवता लोग गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध और संघ, इन सब के समूह गंधर्वों का समूह यक्ष समूह असुर समूह सिद्ध समूह असुर से यहाँ किसको लेना, विरोचन प्रहलाद ऐसे जो उत्कृष्ट असुर लोग उनको लेना, ये सारे के समूह भी ये विश्वे त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे वीक्षन्द, ये सभी के सभी लोग आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं, आप कैसे कहोगे केवल अर्जुन देख रहा था और कोई उसको दिखाई ही नहीं दिया, वो दिखा गया ना दिखा, ये कहो अर्जुन को उन्होंने दिव्य चक्षु दिया और बाकी लोग अपने कर्म के सामर्थ्य से दिव्य चक्षु से प्राप्त इन लोगों को, रुद्र आदित्य वसुस आदि सब देवता अश्विन वगैरह को स्वकर्म सामर्थ्य से प्राप्त जो रूप पर उत्कृष्ट पदों में रह रहे हैं ना, उसी से उनको सामर्थ्य प्राप्त, उनको दिव्य चक्षु की जरूरत नहीं। दिव्य चक्षु देख कर दिखाया अर्जुन को, यहाँ तक तो बात आपके ठीक है। अन्य को बिना दिव्य चक्षु दिए ही इनका दिखाए बिना इनको दिखाई देते रहता है, दिखाने की जरूरत क्या? उनके पास होती भी चक्षु है और विराट रूप इनके दिखाने के बाद ही होता है कि अभी भी है? ये बात बताओ, अभी विराट रूप भैया नहीं आपको दिखाई दिया, इसमें तो क्या नहीं है? अभी भी है, अभी भी है। बस वो सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाए, चाहे कर्म से हो, चाहे भगवान हमें दे दे, या कोई टार चला के दिखा दे, चाहे जैसा भी हो। ऐसे वो करते हैं ना कौन ब्रह्म कुमारी वाले, टार चला करके वही आंख बंद करो बिठा दिया अंधकार कोठरी में कमरे में, आंख बंद करो अब आपको भगवान का जो है दिव्य रूप दिखा देंगे, ऐसा बोलते रहते बोलते बोलते जो है बोलते ही रहेंगे वो, और लाइट जला देंगे यहाँ पर कट से, उधर पेन टॉर्च नहीं होता है ऊपर तक जला, और यहाँ लाइट जलेगी तो आपको प्रकाश अंदर से तो दिखेगा, आप भगवान को प्रकाश अनुभव में आ गया। अरे उस प्रकाश में नारायण को देव, आपकी दिवा तरह से नारायण तो आइए चतुर्भुजधारी फोटो में बहुत देख चुके हैं, वहाँ झटी थी दिखाई देने लगता है, आप कल्पना करने लगोगे, आप फिर जाए आप फिर देव को फिर ओम को देखो प्रकाश को देखो और अपने हृदय में आ जाओ, आप यहाँ से हृदय में जेट से खटका करते जाओ, तार साफ कर दिया, आप देखा हमने दर्शन करा दिया। अरे कहा तुम्हें महात्माओं के चक्कर पड़े हो, कुछ नहीं दिखा सकते, हमने तुमको दिखा दिया। अच्छा उन लोग के फट्टे बना देते हैं ऐसे दुनिया है ना, कहते वो दिव्य चक्षु नहीं है। हाँ तो आप अपने कर्म से सामर्थ्य से प्राप्त हो जाओ स्थिति को, इस समय भी राजमान है विराट, तो इस समय आपने आप देख लो, या तो सामर्थ्य किसी अन्य से प्राप्त करो तब जाके होएगा काम। तो राशिकार अथा मन अधुना पुरा यद्वा जयमा यदि ये रीति अर्जुन से संशय, पहले अर्जुन को संशय था मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, तब निर्णय आया ऐसा संशय आसित, तो निर्णय आया संशय का निर्णय करने के लिए पांडव जयम एकांतिकम दर्शयामि इति प्रवृत्त, भगवान पांडव का जय एकांतिक है इस बात को दर्शाने के लिए ही प्रवृत्त भगवान होने से वह भगवान उस दृश्य को उसके सामने लाए। नहीं तो ये होता है ना, वहां तो सब कुछ है कि आप देखना चाहते हो, भूत देखना चाहते हो, वर्तमान की भविष्य क्या देखना चाहते हो, उस विराट और सृष्टि के अंदर सब कुछ है ना, भूत भी है वर्तमान भी है भविष्य भी, आप दो चार क्षणों में चंद क्षण में कितना देखोगे, आप क्या क्या देख लोगे, आप इसलिए आप क्या देखना चाहेंगे वही आप देख सकते हो। अब अर्जुन मान लो अन्य चीजों को ही देखते रह जाता, इसलिए भगवान ने संकल्प किया ये इसके अंदर जो संशय है उसको दूर होने लग गए, हम अपने तरफ से उसको दिखा दें, वो भी दृश्य सामने आ गया। फिर कालज्ञों के लिए तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, व्यास आदि अनेक ऋषि त्रिकालज्ञ थे उनको सारा चीज दिखाई दे रहा था सदा, और इस अर्जुन लेकिन आया इतना त्रिकालज्ञ तो है नहीं, उतना सामर्थ्य वाले ने दिया हुआ है ना, दिया हुआ जिससे क्या देखेगा वो, स्वतः आपके अंदर साधना के सामर्थ्य से आप जग जाते हो उसमें, और किसने आपको झटी दिए ऊंची स्थिति पर पहुंचा दिया उसमें बहुत फर्क है। इसे कहते हैं ना ये जो खानदानी रईस और एक और लॉटरी खुल गया रईस बन गया, वो दोनों बहुत फर्क होता है। कार खरीद के आप अगल बगल आगे पीछे घूमेगा और पैं पैं पैं पैं करेगा, जो लॉटरी से रईस बना जो खानदानी रईस होता है वो नहीं करेगा, वो तो अरबपति होगा लेकिन देखने में फटीचर जैसे घूमेगा। यहाँ भी ऐसे ऐसे लोग आते हैं करोड़पति लोग है, कई फैक्ट्रिया है, जो सोमानी जगह आते हैं उनको देखो तो पता नहीं चलेगा क्या अरबपति है क्या, ये छादान धोती उत्ती पहन के आएगा आराम से बैठे जा रहा, और वो दूसरे आते उठ पटांग वो भी है यहाँ पर, ऐसे भी करोड़पति आता है जो इसी जन्म से नोटों को देखा है पर कभी देखा ही नहीं जिंदगी में, वो आया तो पैर लगा के बैठ जाए बोलना पड़ता है मूर्खों को, मूर्ख है क्या करे संसार में दोनों बार बड़े व्यवहार नहीं देख रहे हैं। ऐसे आप इस साधना से दिव्य चक्षु को प्राप्त करते हैं वो एक अलग ही चीज है कि सीढ़ी दर सीढ़ी आप गए हुए और झटी जिसको दे दिया और तो क्या मालूम उसकी मत, इसके मार से मुझे क्या देखना क्या नहीं देखना क्या अनुभव करना चाहिए इसको देखकर पता है नहीं। तो ऐसी स्थिति अर्जुन का भी है, दिया हुआ है जबरदस्ती। अतएव जो है भगवान अपने तरफ से उसको दिखा रहे, तुम ये भी देख ले ताकि तेरा संशय दूर हो जाए और हिम्मत से लड़ाई लड़ सके। इसे कहते हैं भाष्यकार यहाँ पांडजम एकाधिकम दर्शयामी प्रवृत्त भगवान तम पश्यन आहा। उस दृश्य को जो भगवान दर्शा रहे हैं उसी दृश्य का वर्णन अर्जुन कर रहा है। अमी ही थी किंचा अमी ही युद्धमाना युद्धारा, ये जो युद्ध के लिए तैयार हुए जो युद्धारो ये सब के सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। सुरसंगा यत्र, सुरसंगा कौन सुरसंग को ले रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर भूमि के भार को उतारने के लिए आपकी लीला में सहयोग देने के लिए अवतार लिए हुए वो देवताओं की बातें हो रहा है, वो सब मर करके प्रवेश कर जाएंगे, मैं उनकी शरीर यहाँ मरेगा और प्रवेश करेंगे वापस स्वरूप। उनकी बात नहीं करें जो अवतार नहीं लिए, उनकी तो बाद में ले रहा है रुद्र आदित्य वसुवेच, ये उनका हो रहा है। ये अत्र भू भार अवताराय अवतीर्ण वसुवारी देव संगा मनुष्य संस्थान आगे, ये उन देव संघों को लेना जो मनुष्य शरीर धारण किए हो गए वसुराज अनेक से देवता लोग। क्या निशंदी इन योद्धाओं के साथ वे देवगण भी अपना अपना पार्थिव शरीर को त्याग करके वापस लौट रहे हैं। तत्र केचित् भीताः प्राञ्जले वसन्तो गृह्णन्ति स्तुवन्ति, उनमें से कुछ लोग तो भयभीत होकर हाथ जोड़ करके आपकी स्तुति कर रहे हैं। त्वा मन्ये पलायने पे शक्ता संत, क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि और भागना भी चाहते हैं भाग नहीं सकते। पलायने पे अशक्ता संत पिता, स्थिति को परिस्थिति से भयभीत और भागना जा रहे हैं पर भाग नहीं पा रहे हैं। अच्छा डर के हमारे सोच रहे चलो भाई खुशी कर लो, क्या करें अब खुश करो, तो भाग तो नहीं सकते हैं और खुश करके इनको अपना काम निकाल लो, ताकि नाराज भी ना हो हमको चबाना डाले और प्रेम से जेब में रख ले। दोनों फर्क है ना, दोनों बहुत फर्क होता है, इसलिए वो भयभीत और स्तुति कर रहे हैं। युद्ध प्रतिपसिता उत्पाद आदि निमित्ता उपलक्ष्य, और युद्ध काल में प्रत्यवसित जो उत्पाद आदि निमित्त हैं इनको देख करके महर्षि सिद्ध संघ लोग क्या कर रहे हैं, स्वस्थ जगत कल्याण मस्ती अरे जगत का कल्याण हो गए ऐसा कहते हुए महर्षि सिद्ध संघ महर्षि सिद्धांत संघ महर्षियों की और सिद्धों के जो समूह है स्तुतित्वा स्तुति भी पुष्कला भी संपूर्ण स्तुति भी पूर्व स्तुतियों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। किंच अन्य तैने और विवाद रुद्रादित्य वसो ये साध्या रुद्रादिगणा विश्वेश्वर रुद्र आदित्य वसु ये साध्या और अन्य जो साध्यादिगण है रुद्रादिगणा रुद्रादि सारे गण को लेना रुद्रगण आदित्य गण वसुगण साध्य गण सब गणी है यहाँ पर विश्वे सर्वे गणा ये समस्त गण जो पृथ्वी पर मनुष्य का धारण नहीं किए हुए हैं वे लोग सब के सब भी विश्वे अश्विनौच देव अश्विनौच देवो और अश्विन देवता दसर और नासत्य नाम से जो सुप्रसिद्ध देव है इन दोनों के दोनों ने मरुदश्च वायवा ये जो उनचास मरुदगण वायु लोग ये सब के सब उष्मपाश्च पितरो उष्मपा करे पितर लोगों को गंधर्व असुर सिद्ध संघा गंधर्व कौन हा हा हू हू प्रमृतयो यक्ष कुबेर प्रमृतयो असुर विरोचन प्रमृतय सिद्धा कपिलादय ये सभी के सभी तेषा संघ उनके प्रत्येक के जो समूह है गंधर्व असुर सिद्ध संघा गंधर्व असुर आदि सिद्ध समूह ते वीक्षन्ते पश्यन्ती वे लोग जो आपको देख रहे हैं विस्मिता विस्मयम अपन्ना संत अत्यंत आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं कि एव सर्वे वे ही ये सब के सब हैं। यस्मात् जिसलिए रूपम महते बहुवक्त नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुदृष्टा करालम दृष्टा लोका प्रवृत्तास्तुधाहम। अरे दुनिया तो कंपनी में भी डर रहा हूं तथा अर्जुन कहता है बाकी तो घबराई हुए ही मैं भी अगर कृपा पात्र हूँ, आप ही कृपा से दिव्य चक्षु दिया सब करके दिखा रहे हैं, तो भी मैं डर रहा हूँ। रूपम महत्ते, क्योंकि ये जो रूप है आपका महान रूप है, बहुवक्त नेत्रम, हजारों अंक वाले बाप भी देखें तो डर जाएंगे, नहीं डरेंगे। अभी दो अंक है तो ठीक है, एक अंक यहाँ एक अंक हो जाए तभी डर जाओगे, यह नहीं दो फिर चार हो जाए तो क्या आ गया भाई, कौन से जंतु उचित रही है, अभी घबरा जाएगा। अभी दो जुड़े हुए बच्चे आ जाते हैं, कहीं चार पैर वाले हो जाते हैं तो नहीं दुनिया देखने लग जाती, क्या हो गया भाई गजब विचित्र, ऐसे विचित्र पूछ वाला बच्चा पैदा हो गया, कितनी लाइन लग गई देखने को। और यहाँ पर अजगर ने बछड़ा को खाया कुछ खाया, इसको देखने भागे स्वामी के कोई विलक्षण भी नहीं था, उसको देखने भागे और भागकर पत्थर मारे, उसको भी बेचारे मार डाले, कितना बड़ा पाप किया। नहीं वो अपने भोजन खा रहा है, उसे कौन परेशानी हो रही है, आपको भी भाग तो भाग गए, पत्थर मार मार के उसको भी मार डाले, आराम से खाने भी नहीं किया। स्वाभाविक वस्तुओं को देखने से आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्यों विरल है, अपरूप दर्शन कहते नहीं, अपरूप दर्शन विरल दर्शन, इसलिए उसके पीछे लग गए। और ये तो विलक्षण दर्शन यहाँ हो जाए अगर आदमी घबराए गए, और यहाँ दो चार होने पर परेशानी होती, वहां तो कितना है बहुवक्त नेत्र, बहुत सारे मुंह, एक मुंह से खाने वाले को देखा है तो हजारों मुंह से खाने वाले को देख रहे हो, और हजारों अंक है, बहुबाह महाबाहो संबोधन है, हे महाबाहो बहुबाहो रूपादम, बहुत सारे बाहु है, अनेक बार इस बात को बार बार कह रहा है, लगता है दृश्य रिपीट हो रहा है, नहीं पहले दृश्य फिर दूसरा फिर दूसरा, जो उसके मन में संकल्प आते गया नहीं भी आया, कुछ ना कुछ दिख रहा है, सीरियल चल रहा है वहां पर, बहुबाहो रूपादम, बहुत बाहु है, बहुत ओरो बहुत पैरों वाला वी भी दृश्य देखा, इतना ही बहुत पेट भी दे, बहु धर्म पेट भी देगा नहीं, बहुत सारे पेट, अरे सब हम सबका पेट ही तो उसका पेट है, रहेगा हम सबके पेट एक है क्या, अलग अलग है ना, तो अनंत पेट है तो परमात्मा का अनंत पेट है, तो इसी प्रकार से बहुत अष्टाग्रम, अरे यहाँ भी आप लोग तो सत्य हो, दांत फिर भी ठीक है, कहीं होंगे दांत बाहर आ जा, ऐसे लोग दिखाई दिए होंगे, वाला उन्हीं की लाइन लगी हुई है, अर्जुन उन्हीं को देखे जा रहा है, ते हम लोगों को देखता अर्जुन तो दांत बाहर नहीं थे, अब उसको दृष्टा करारा भी दिखाई दिया है, दृष्टा लोका व्यतिता, सारी दुनिया उस दृश्य को देख करके कांप रहे हैं, तथा हम इसी प्रकार मैं भी घबराया हूँ इस वर्तवास्ती में, आगे कहेगा मुझे सर में चक्कर आ रहा है दिशो न जाने ना बेचा कहेगा आगे, तो कहा के भाष्यकार इसकी व्याख्या करते हुए क्या लिख रहे हैं, देखिए यस्मात् रूपम इति रूपम महद आदि प्रमाण, अत्यधिक प्रमाण वाला बहुत लंबा चौड़ा प्रमाणम आदित्य वर्धन अति प्रमाण, ते तव बहुवक्त्र नेत्रम, बहुनी वक्त्राणी मुखानी नेत्राणी चक्षुंषी, वक्त्राणी का भाष्यकार लिख दिया वक्त्राणी मुखानी नेत्राणी मानी चक्षुंषी, और बहु रूपालं किंच बहु उदरम बहुनी उदराणी यस्मिन् इति, और कैसे यस्मिन् तद्रूपं बहुवक्त नेत्र, ऐसा जो रूप उसको कहते हैं बहुवक्त नेत्र, हे महाभाव संबोधन बहु बाहु रूपालं बहु भाव उरव पायाश्च यस्मिन् रूपे तत् बहु रूपालं तत् बहु बाहु रूपा, उसको बहु बाहु रूपाल कहते, जिसे बहुत सारे बाहु हो बहुत सारे उर हो बहुत सारे पैर हो, किंच उदरम बहुनी उदराण यस्मृति तद बहु उदरम, जिससे बहुत सारे पेट का दर्शन हो रहा हो उसको कहते बहुदरा, ऐसा दृश्य यह, और बहु दृष्टा करालम बभी भी दृष्टा भी करालम, बहुत सारे द्वारों से कराल दृश्य विकराल दृश्य भयंकर दृश्य, जिसका विकृत कराल मे विकृत रूप है, तद बहु दृष्टा करालम तदवान कर बहु दृष्टा कराल है, ऐसा रूपम दृष्टवा ईदृशम रूपम दृष्टवा लोका लौकिका प्राणी प्रवृतिता, जितने प्राणी वहां पर लौकिक प्राणी थे वो लोग जिन जिनों ने उनको देखा उस विराट के अंदर रहकर उस विराट को देख रहे हैं जो, वो लोग घबरा गए सर्वे सब, जैसे आपने स्वप्न बनाया स्वप्न में आपने जिन जिन को बनाया, और जो जो आपका मरना देखा वो भी सब घर गए नहीं, जैसे आप घर के जग गए जो आपके सुप्रेम बनाए हुए लोग हैं, आपको वे देख रहे हैं, तो घबराएंगे कि नहीं घबराएंगे? ये तो है नहीं कि मिथ्या से नहीं घबराएंगे, आपके लिए आप सत्य है, ऐसा तो है नहीं। स्वप्न में जितने भी ऐसा मिथ्या है फिर भी सभी किसी में डरेंगे और सब उस दृश्य को देख रहे हैं और रह पा रहे हैं, उसी दृश्य में रह करके उसी दृश्य को देख रहे हैं। इसको पहले स्पष्ट कहा है मुंडक में ना, सर्वासन सर्वम पश्यति, इसे सर्वासन सर्वम पश्यति तो हो रहा है यहाँ पर भी, वही सर्वरूप हो गया और सभी उसको देख भी रही और जो जो देख रहे हैं सब भयभीत हो गए। इसीलिए तथा हम गरीब प्राण प्रवृत्ति प्रचलिता भयेन तथा अहम अपि, ठीक है मैं भी भय से प्रचलित हो रहा हूँ इस समय। दीप्त अनेक वर्णम व्याप्तानंद दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हितां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विन्दामि शमं च विष्णो। हे विष्णो, हे सर्वव्यापक परमात्मा, नवस्पृशम व्यापक ऐसे स्पष्ट ही दिख रहा है कि त्रिलोक को भी स्पर्श करके केवल अंतरिक्ष नहीं, यह भू वह स्व सबको व्याप्त कर गया, इसलिए आप सर्वव्यापक विष्णु हैं। दीप्तम अनेक वर्णम, और कैसे हैं? दीप्त है प्रज्वलित है अनेक वर्ण, भयंकर एक से विलक्षण वर्ण, कोई कोई होता है ऐसा रंग आंखों को चुप जाता है। आजकल कपड़े भी सब ऐसे आ रहे हैं ना रंग बिरंग, ऐसे विचित्र रंग बिरंग होते हैं कि देख नहीं सकते आप उसको, ऐसे एकदम तीखी रंगों से भरा हुआ। कुछ तो सौम्य रंग होते हैं और लोग तो अपने अपने हिसाब से अलग अलग ढंग के रंग पहनते हैं, वैसे अनेक वर्ण तो हो ही गए सब। अनेक वर्ण कहाँ चमक रहे, उसी में तो चमकेगा, तीसरे वो अनेक वर्ण वाला हो गया। दीप्तम अनेक वर्ण प्रज्वलित अनेक वर्ण है वो, और कहता है व्यातारणम, कहते हैं सब उसका मुख भी खुला हुआ है, उसका मुख खुला हुआ है, विवृत है, खुला हुआ है मुख जिसका, उसको व्यातारण कहते हैं। दीप्त विशाल नेत्रम बिना दारूपिए हुए देखो उसका आंखें भी दीप्त लाल लाल एकदम भयंकर दिख रहे हैं, विशाल नेत्र। ज्यादातर लोग दारू पी जाते तो ना लाल हो जाता है आंख, जब गुस्सा आ जाता और या ना गुस्सा है ना पिया है लेकिन फिर भी उसके नांगे फैल गए, विशाल हो गए हैं और दीप्त भी है एकदम तेज और लाल, और देख के हमें डर जाए। दृष्ट्वा हितम, ऐसे आपको देख करके व्यथितांतरात्मा, मेरा अंतरात्मा मेरा जो मन है वो घबराया हुआ है, व्यथित हो गया, प्रभीत हो गया है, केवल भीत ही नहीं हुआ धृतिम न विंदामी धैर्य भी खो गया, शमम न विष्णु न विंदामी, शमम न विंदामी और शम भी प्राप्त नहीं हो रहा है। शम क्या है? मन तुष्टि, मन प्रसन्न है तो शम है, मन अप्रसन्न है तो फिर वो दुखी है। वैसे मेरा भी मन बाप प्रसन्न होता जा रहा है, स्थिति को देख कर ये घबराया हुआ अत्यंत अतुष्ट है। बस तत्र इदं कारणम, पूर्व श्लोक में कारण है रूपम महत्ते बहुवत्र नेत्रम इत्यादि जो प्रविता तथा कहना उतरे दृष्टवा लोका यथा प्रवेदिता तथा अहम भी प्रवेदितोस्मी, उसे भी कारण बता रहे क्यों तुम प्रवेदित हो रहे हो भाई, जो भगवान ने कृपा करके तुमको दिया है तुम आराम से देखो, तुम्हें क्या डर है? वो डर रहे हैं अपने कर्म की वजह से ना, तुम्हें क्यों डरने की जरूरत पड़ी है? तब ये बात कैसा दिखाई दे रहा है ना, वो दिखाई देने का डर लग रहा है। अच्छा दृश्य दिखाई दिया तब तो बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने भयंकर दृश्य देखने लगा अब मुझे डर लग रहा है, ऐसा ना हो इन लोगों के मैं भी चटनी हो जाऊं, ये तो इन्होंने तो खाई जा रहे हो नॉन वेज है लगता है, ये जो विराट पुरुष भी नॉन वेज है और हम लोग वेज बनने की चेष्टा में है, नहीं सबको खा जा रहा है, हड्डी मांस वहां सब चबा जा रहा है कि नहीं चबा जा रहा है? विराट में है नॉन वेज है ना, है सस्यहारी है काल रूप, ये तो कह रहा हूँ सस्यहारी नहीं है, असस्यहारी है काल रूपा भगवान। तो सब खा रहे थे तो मेरे को भी खा जाएगा। तो कहते कि भाई देखो क्यों डर रहा हूँ, इसलिए कारण बता रहा, नव स्पर्शम द्युस्पर्शम इत्यर्थ द्युस्पर्शम। लोग तो यही सब तर्क को देते हैं ना, इसलिए मैंने कहा लोग यही कहते हैं तुम्हारे विराट पुरुष तो नॉन वेजिटेरियन है, उसी का वो हम नॉन वेजिटेरियन, तुम क्यों परेशान होते हो, हम खा लेंगे मांस तो क्या बिगड़ा, ये विराट खा लेता है हम सबको तो हम भी खा रहे तो कौन से बिगड़ रहा है, विराट तो आदमी को भी खा जाता, हम तो क्या बकरे को खाए, वो तो आदमी को भी खाया जाता है, हम तो क्यों नहीं खाए, बकरे को खा रहे मुर्गे को खा रहे, तुम परेशान हो रहे हो, वो तो सब कुछ खाया जाता है, देवताओं को खा गया, योद्धाओं को खा गया, सबको खाया जाता है, तो उसी के तो हम भी टुकड़े हैं, ऐसे लोग तर्क देते हैं, उन्हें बताना पड़ेगा उसके तुम टुकड़े हो, वो तो नहीं हो ना, तुम जब वही हो जाओ तुम्हें नॉनवेज हो जाना, कौन आपत्ति है, तुम भी खा लेना सब कुछ, लेकिन यहाँ रहते तो नहीं करना, क्योंकि जो अवय होता है वो अवयवी का काम नहीं कर सकता, हाथ भी सर्वोदय हो गया कभी, हाथ पैर होने लग जाए, पैर हाथ होने लग जाए, उठा पटा काम होगा क्या, अवयव तो अवयवी है, उसको अवयवी का कार्य नहीं करना चाहिए, करने की चेष्टा करेगा वो गलत हो जाएगा, ये आपका बुद्धि को हाथ में डाल दिया जाए, ब्रेन को हाथ में डाल दें तो डॉक्टर लोग तो अजब कर देंगे क्या हो गया, ब्रेन कैसे आ गया हाथ में, हो नहीं सकता, हार्ट इधर का उधर हो जाए तो परेशान है डॉक्टर लोग, दो चार पैदा हो गए ना दुनिया में हार्ट भी इधर के इधर हो पैदा हो गया, इधर हार्ट है उसकी, ऐसे बच्चे पैदा हो गए, अब डॉक्टर परेशान ये कैसे चल रहा है गाड़ी, अभी ये गया उस हार्ट बीच में न इधर न इधर बीच में हो गया, परेशान है डॉक्टर लोग, ये कैसी विचित्र सृष्टि बन रही है, तो भगवान तुम्हारे विज्ञान को फैल करके दिखाने के लिए तो कर रहे हैं, तुम नित्य मान रहे हो, तुम सही बोल रहा हूँ, भगवान ये सिद्ध कर रहे हैं कि तुम्हारे विज्ञान भी कोई सत्य को सात्विक रूप में प्रतिपादन नहीं कर सकता, हम जिसको को भी यहाँ है तो हम उठा करके दिखा देंगे, इसलिए अवयव को अवयव, लेकिन हार्ट जो है ना लघुशंका कार्य नहीं कर सकता, लघुशंका तो मूत्रेंद्र से ही होगा, हार्ट से थोड़ा लघुशंका करोगे, अवयव को मैंने इधर के उधर कर दिया, लेकिन उस अवयव का कार्य में स्वरूप में फर्क नहीं है, नहीं तो इसी प्रकार यहाँ पर भी समझना है, विराट बने नॉन वेज है, हम तो अवयव है ना विराट का, तो हम अवयवी जैसा होने की चेष्टा न करें, तो वो जो कर रहा है उसका ज्ञान उसका सामर्थ्य वास्तव में कर ही नहीं रहा है, वो तो हो रहा है, काल रूप ईश्वर के स्वरूप में वो होता है, उसका ही वर्णन किया जा रहा है, वहां कर्तृत्व ही नहीं है कि मैं सबको खा रहा हूँ या मैं मार रहा हूँ या कुछ भी, ये हम बोलते ही गया यहाँ पर भी, मृत्यु तो यही तो लड़ा शिव जी से, कहा कि आपने मेरे को बना दिया, अब मेरे को सब लोग कहेंगे हत्यारा है, मुझे बदनाम हो जाऊंगा, कैसा देवता बना दिया मेरे को, सबको मार के लाओ, तो भगवान की चिंता मत करो, उन दूसरी जटा फेंक दी, ज्वरा को पैदा कर दिया, वो ज्वरा नर धारण कर गई, बुखार से लेकर के हार्ट अटैक तक सारी वही रोग बन गई, अब जो भी है मरा, अगले बुखार से मर गया, हार्ट अटैक से हो गया, अमुक से मर गया, कोई ये नहीं कहता हमें जाके मार के ले गए, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कर्तृत्व वक्तृत्व बातों में है नहीं, अन्य निमित्तों से कुछ होता है, इसे कह रहे नवस्पृशम द्युस्पर्शम दीप्तम प्रज्वलितम अनेक वर्णम अनेक वर्ण भयंकर नाना संस्थान, अनेक वर्ण मैंने भयंकर नाना संस्थान वाला होकर स्वयं जिसमें जिसमें त्वयी कार आप में ही दिखाई दे रहा है, ऐसा तम त्वाम ऐसे आपको देख करके मैं वो भय हो रहा है, अनेक वर्णम व्यातानम व्यातानी मने विवृदानी आननानी मने मुखानी यस्मिन स्त्वयी व्यात व्यात मने विवृत है खुले हुए है मुख जिसमें ऐसा आपका स्वरूप में मैं क्या देख रहा हूँ आपको व्यातानन को रूप में देख रहा हूँ, दीप्त विशालानितम दीप्तानि मने प्रज्वलितानि विशालानि विस्तीर्णानि नेत्राणि यस्मिन् त्वयीदं त्वाम् दीप्त विशाल नेत्रम प्रज्वलित है विशाल है नेत्र विस्तीर्ण नेत्र जिसमें ऐसा स्वरूप को आपका ऐसा स्वरूप को मैं देख रहा हूँ, दीप्त विशाल नेत्र दृष्टवा ऐसे को देख करके ही त्वाम प्रवेदितांतरात्मा प्रवेद मैंने प्रभीत हो क्या प्रभीत है अंतरात्मा मनो यस्य मन जिसका ऐसा जो मामा मेरी अंतरात्मा स्वयं प्रवेदित अंतरात्मा सन ऐसा भयभीत अंतकरण वाला होकर मन वाला होकर के मेरी स्थिति क्या बनी और धैर्य धैर्य न विंदामी धैर्य भी खो गया सर में चक्कर आने लगा है खड़ा नहीं हो पाएगा आगे क्या दिशो न जाने से लगेगा पता नहीं चल रहा मैं कहाँ खड़ा हूँ क्या हो रहा है और न लभे समम नोपशम मन तुष्टिम लभे और मन तुष्टि को भी मैं प्राप्त नहीं कर रहा हूँ हे विष्णु संबोधन हे विष्णु की व्याख्या नहीं कर रहे आगे बताएंगे लेकिन अगले में आएगा ना फिर वहाँ विष्णु कर देंगे भाषिकार व्यापनशीला और कर रहे हैं अकस्मात अरे क्यों तुम इतना भयभीत हो रहे हो क्यों धैर्य को खो रहे हो क्यों जरा मन तुष्टि नहीं हो रही है अरे जिसको देखना चाह रहा था वो देखने को मिल गया तो संतुष्ट होना चाहिए ना आप जिसको देखना चाहते हैं वो आपके सामने आ जाए तब खुश हो जाते हैं मिल गया जो चीज ढूंढ रहा था अब तुम जो है मांगा वही चीज तुमको हमने दिखा दिया और तुम घबरा रहे हो प्रसन्न हो गया नहीं तुम्हें खुश होना चाहिए क्या बात बताओ क्या कारण है तुम भयभीत हो रहे हो दृष्टा करला निचते मुखानी दृष्ट काला नल सन्निभानी दिशो न जाने लबे च शर्म प्रसिद्ध देवेश जगन निवास अरे मैं ये थोड़े कहा था कि इतना टेढ़े मेढ़े दिखाओ तुम है दृष्टा कराला नीचते मुखानी ऐसे मुख दिखाने के लिए किसने कहा था अरे बाप आ जाए है करके बना के आ जाए तो अरे बच्चा तो डरेगा ही ना अरे प्रेम जाए तो बच्चा गुस्से से घूस जाए जाके बाप को देखना तो चाहता था इन्हें ही देखना नहीं चाहता इन बाप गया कैसे उल्टा पलटा मूछ पाछ बना उन्हों करके चला जाए और उसके बच्चा डर जाएगा वो क्या खुशी मनाएगा वो वैसे आपको मैं चाहता तो देख रहे जरूर लेकिन ये थोड़ी चाहते थे कि आप इस उठपटांग रूप बना के आओ मेरे को इस रूप से दिखाई दोगे डरा दोगे और तथा करा लाने चते मुखानी दुष्ट कालानी काल रूपी अग्नि के समान आप दिखाई दे रहे हो ये मेरे को डरा रहा है मामला इसे दिशो न जाने कहते पूर्वाप विवेक खो गया मैं दिल मूड हो रहा हूँ और कैसे हो रहे हो कहते कि भाई न लवे च शर्मा और ऐसा कोई शरण भी नहीं दिख रहा है सुख भी नहीं मिल रहा है इस दृश्य से उल्टा और दुख ही हो रहा हूं तेरे हे जगन निवास सारा जगत है जगत का निवास स्थान है जो वो परमात्मा आप मेरे प्रति प्रसन्न हो जाओ और जो है ये सौम्य रूप दिखाओ ये हटा इस रूप को ना कि कहेगा सौम्य रूप दिखाई वही चतुर्भुज वाला कस्मात भाष्य के कस्मान कारण कदे दृष्टा करालाई दृष्टा करानी दृष्टा भी करालानी विकृतानी ते दवा विकृत एकदम भयंकर दिग्रह का चेहरा ऐसे विलक्षण दारों से युक्त सबको चलाए जा रहे हैं उसको देखिए कौन प्रसन्न हो सकता है तब मुखानी दृष्टवा एक तो नहीं पचास लोग ऐसे दिखाई दे रहे उपलब्ध उसका अनुभव करेगी कालान लसन निभानी और कैसे होगा त्रणे काल में जिस प्रकार से त्रणे काले लोकाराम दाहको अग्नि स कालान ला प्रणय काल में समस्त लोगों को चला कर आग कर देने वाला जो अग्नि उसका नाम कालानल होता है तत्सन्निभानी उसी के सदृश कालान लसदृशानी उसको देख करके दृष्टवा इति एतत् दिशा पूर्वापर विवेकिन न जाए दिंगोरो अस्मि जातोस्मि इसे इसको देख करके मेरा तो स्थिति हो गया पूर्वापर विवेक हो गया हूँ दिव मूड हो जा हो गया हूँ अतो न लपे न चो नोप लपे च शर्म सुखम इसलिए मैं किसी प्रकार का इस दिव्य विराट दर्शन करके सुख को प्राप्त नहीं कर रहा हूँ अतः प्रसीद प्रसन्नो भव इसलिए आप कृपया प्रसन्न हो जाइए अपने विकराल रूप को अपने में समेट डालिए हे देवेश परिदृश्यमान सर्व देवताओं गईश समस्त जगत का भी जो निवास जगन निवास और इसलिए भी एक तरह से डर भी लग रहा था तो खुश भी हूं मैं एक बात जिससे डर रहा था मैं, एक और बात में डर भी रहा था ना, पता नहीं जीतूंगा क्या होगा क्या होगा, वो भी दिखाई दिया मेरे को मेरी जीत पक्की है। अमी चत्ता निर्द्राक्षस्य पुत्र सर्वे सहिवावरि पाल संघई भीष्मो दोर सुत पुत्र सुधासौ साहस मदीय रवि मुख्य। अमी जो धृतराष्ट्रस्य पुत्र, धृतराष्ट्र का अमी पुत्र सहैव हरिपाल संघई सर्वे, सहैव सर्वे हरिपाल संघई समस्त राजाओं के सहित ही त्वाम आप पे प्रवेश कर गए। ये मैं देखा अमी चत्वाम भीष्म गुना गिरा कुछ विशेषण भीष्म द्रोण सूत पुत्र कर्ण तथा असौ सह अस्मदीर अभियोध मुख्य ही, और ये सब जितने अन्य भी केवल उनके ही नहीं हमारे योद्धा लोग भी सब मरेंगे ना, यहाँ के भी मरेंगे वहां के भी दोनों सेनाओं के मरेंगे, बिना दोनों मरे तो मुक्ति तो ना आएगी। अब पुण्य पाप मर जाए और पुण्य रह गया तो फिर पकड़ के काम पुण्य वो कौन करेगा, स्वर्ग जाना पड़ेगा ना, फिर पाप ही मरे पुण्य भी मर जाए तभी मुक्ति होती है, दोनों का नाश होता है। इसलिए कहते यहाँ पर भी देखो कि सब के सब चले गए तो हमारे भी सब के सब चले जा रहे हैं। अमीजा हाँ ये भी मम पराजय शंका आसित साच अपकता, जिनसे पराजय की मेरी आशंका थी वह आशंका दूर हो गई। क्यों अमी चत्ता धृतराष्ट्र से पुत्रा, धृतराष्ट्र पुत्रा अमी धृतराष्ट्र क्या अमी मैंने कौन है वो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन प्रवृत्तस्तु, दुर्योधन प्रवृत्तस्त्वरमारा विशंदी, दुर्योधन आदि सभी के सभी बड़े जल्दबाजी में धड़ाधड़ धड़ घुसे जा रहे हैं, त्वरमारा विशंदी वहां भी मरने के लिए भी जल्दीबाजी हो रखी है, मर मर के घुस रहे हैं ना, इस शरीर से तो मर गए लेकिन वो शरीर से तो घुस ही रहे हैं धड़ाधड़ लाइन लाइन से, आराम से भी नहीं जा रहे हैं। परमाणा विशांति कर वाशिकारी इसीलिए जो है शीघ्रता पूर्वक बड़े बड़े बड़े जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी घुसते जा रहे व्यवहित ही संबंध आगे ना परमाणा उसको यहाँ जोड़ देना अगले श्लोक में आए वो उसको व्यवहित के साथ संबंध करो। सर्वे सहैव सहतावनि बाल संगई, सर्वे सभी सभी के साथ सहता एक जुड़ होकर के कौन कौन है बोलो जिनके साथ जा रहे अवनि बाल संगई अवनिम प्रत्यम पालयंती अवनि बाला अवनि वने पृथ्वी उसको पालन करने वाले जो राजा लोग उन समस्त राजाओं के साथ तेषां संगई उनके समूह के सहित किंचा केवल वे ही नहीं जिनको मारना असंभव है, इच्छा मृत्यु वाला बेला भीष्म खड़ा रखा है वो भी मरा हुआ मैंने देखा। द्रोण बाबा ये तो बड़ा कठिन का गुरु है, ओ ऐसे भी कोई ना कोई जरूर अस्त्र रखे होंगे जिसको मुझे शिक्षा नहीं दिए हो तो उस अस्त्र को छोड़ेंगे तो हम भी मरे, लेकिन हमने ये देखा वो भी गए। और कर्ण सूत पुत्र जो सूर्य को प्रसन्न करके विलक्षण कवचार्यों को प्राप्त किया हुआ दिव्य महापुरुष है उसका मारना इतना आसान नहीं है वो भी मरा हुआ दिखा। असो और सबसे खतरनाक कौन था जयद्रथ जिसके बाप ने ऐसी कसम खा के बैठा हुआ है इसको जो मारेगा उसकी खोपड़ी उसमें कटकी गिर जाएगी, मैं उसे मारता तो मुझे मरना चाहिए मर जाता मैं, लेकिन मैं ये देखा ये आराम से मर के जा रही भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा हम तो वैसे के वैसे हमारा बड़ा दृश्य तो नहीं दिखा ना, जयद्रथ का मरने के साथ साथ अर्जुन का मरने का दृश्य दिखता तब तो शायद गड़बड़ा जाता हो, यही दिखा जयद्रथ मरने के बाद उसका कुछ नहीं बिगड़ा क्योंकि धरती पर गिरने नहीं दिया ना, भगवान की बड़ी विचित्र लीला है और धरती पर यदि खोपड़ी कट के गिरता तो मर जाता अर्जुन, और कहा गया उसको ऐसे उड़ा दिया सीधे उसी के गोदी में जाके बाप के गोदी में पड़ गया जिन में पड़ा जैसे हम कोई तो बस हो गया बेकार उल्टा होगी काम लीला में परमात्मा जो है सब ऐसे विचित्र काम किए हैं तो ये सब उसको दिखाई दिया तो निश्चय हो गया कि आप जो है जिनको मारना असंभव था या जिनके मारने पर मेरा ही मरना संभव था वो सब के सब अपना नया से चले गए हैं। उनके नामों के न किंच भीष्म द्रोण सूत पुत्र मैंने करना तथा असौ सह अस्मदीर भी दृष्ट जुम्न प्रवृत्ति में योध मुख्य योधारा मुख्य ही प्रधान ऐसा योधा में जो मुख्य है जो प्रधान है उनके सहित सब के सब मरता हुआ मैंने देखा। किंच और भी क्या देखा मैंने, वक्ता ने तेतर मारा विषंदी दृष्टा कराला ने भयानकानी के लगना दशनांतर संदृश्यंदे चुरल दे उत्तम गई। लगता है दृष्टा कराल से बहुत परेशान है अर्जुन, कई बार बोल दिया उसने, कई बार दृष्टा कराल शब्द जो है प्रयोग किया यहाँ अर्जुन, और किसी चीज से ज्यादा डर नहीं लगा हुआ, इसी से परेशान है, बार बार वो नाम ले रहा है, बस ये खतरनाक चीज बार बार देख, जैसे बच्चे होते ना डर जाते जिससे उसको बार क्या ये वो देखा वो देखा, बस वही बात ही बार बार वही बोल रहा है दृष्टा कराल उसी से डरा परेशान है बेचारा। तो कहते हैं कि देखो दृष्टा कराल आजकल उन लोगों को परेशान नहीं होगी क्योंकि तो ड्रैगन से खेलते है ना, ड्रैगन से खेलते हैं बच्चे आजकल, ड्रैगन आता भी नहीं आता उससे खेलते हैं तो उन्हें क्या डर लगना, उस जमाने से तो थे ही ड्रैगन वगैरह, उसे खेला ही नहीं अर्जुन, विचार विचार डर लग रहा होगा दृष्टा कराल को देख करके, आज खिलौने के रूप में बच्चों को सब मिल रहा है ना, ऐसे भयंकर बंघरदार वाला बना के दे रहे कि नहीं खिलौने, उसे खेलते रहते वैसे दूसरा उसको दिखाई देगा उसे भी खेलने लगेंगे बच्चे, डरेंगे थोड़े, तब भी डर तो आएगा ही, जब असली चीज सामने आ जाती ना। अब परसों में देखा यहाँ जा रहे थे प्लास्टिक का सांप को लेकर के एक लड़का दूसरे लड़कों को डरा रहा, और इतने में क्या बड़े लड़का ने पीछे से एक रस्सी कर दिया उसके ऊपर, ऐसी रस्सी फेंका और ये एकदम ऐसा चिल्ला के भागा भाग गया, प्लास्टिक का सांप छोड़ के भाग गया, नकली सांप लेके तो खेल रहा था और पीछे से लगा असली सांप आ गया है तो भागा हुआ। मैंने देखा देखो चाहे तुम कुछ भी बना लो ये अंदर से तो डर है ना मृत्यु भय, वो उसको निकाल नहीं सकता, उसको निकाल नहीं सकता। वही कहते हैं कि देखो वक्त्राणी ते दृष्टा कराने भयानक आने वक्त्राणी, तुम्हारे जो भयानक दृष्ट विलक्षण दाढ़ों से विकराल जो वक्त्र हैं उनमें त्वरमाणा विशंति बड़ी जल्दी बाहर से प्रवेश करता हूँ मैं देख रहा हूँ, उनमें से कुछ लोग तो वही चिपक गए, ये चीज भी लगना दर्शनांतरेश लगता है दांतों के बीच में गैप भी है, हैं? और दांतों के बीच फंसे हुए हैं कुछ, अब उसे सीख से निकालनी पड़ेगी नहीं, और संदृशन दे चूर्ण उत्तम अंग ही, और अन्य तो उत्तम अंग ही उन उत्तम अंगों के द्वारा चूर्णता को प्राप्त होता हूँ मैं देख रहा हूँ, उसका प्रवेश वही वेदांत दृष्टांत आएंगे, जैसे नदियां समुद्र की ओर जा रही हैं, सब सब के सब आपको प्राप्त हो, देख रहा हूँ वेदांत को, दे सारा खेल बता।